Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 21 kwietnia, minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera, Radosław Mróz i serwis Trójki. Atak na paryskich polach helidzejskich. Napastnik otworzył ogień w stronę policjantów. Jeden funkcjonariusz nie żyje. Dymisja bez podania przyczyny. Wacław Berczyński rezygnuje z funkcji szefa podkomisji smoleńskiej. Na tle Europy pod tym względem wypadamy blado. Mowa o czytelnictwie w Polsce. Państwo Islamskie przyznało się do ataku w Paryżu. We Francji trwa intensywne śledztwo. Wieczorem na polach helizejskich napastnik zastrzelił policjanta. Dwóch innych zostało rannych. Lekkie obrażenie ma także przypadkowy turysta. Według agencji AP mężczyzna, który był notowany w kartotekach policyjnych, otworzył ogień z broni automatycznej. Napastnik został zastrzelony. Z Paryża Marek Brzeziński. Głos w tej sprawie zajął prezydent François Hollande, który stwierdził, że jest przekonany, iż był to atak terrorystyczny. Doszło do tego na czerwonym świetle na skrzyżowaniu niedaleko Łuku Triumfalnego w pobliżu restauracji Le Fouquet. Ze znajdującego się tam pojazdu wyskoczył mężczyzna, który podbiegł do samochodu patrolu policji i oddał kilka strzałów, zabijając znajdującego się w nim policjanta, a następnie zaczął uciekać. Pościg rzuciło się za nim kilku funkcjonariuszy. Dwóch zostało rannych, trzeci zastrzelił napastnika, wobec którego, jak się okazało, wcześniej prowadzono dochodzenie w sprawie podejrzeń, że ma on kontakty z kręgami terrorystów islamskich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do ataku doszło na 3 dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich we Francji. W związku ze strzelaniną dwójka kandydatów, François Fillon i Marine Le Pen, odwołali planowane na dziś spotkanie przedwyborcze. Wacław Berczyński rezygnuje z funkcji szefa podkomisji do zbadania katastrofy smoleńskiej. Pismo w tej sprawie przesłał do resortu obrony. Przyczyn w nim nie podaje, ale jak zaznaczam, tu cytat: z powodów osobistych nie mogę przyjechać do Polski. Minister Antoni Macierewicz dymisję przyjął. Senator PiSu Jan Maria Jackowski pozytywnie ocenił zachowanie Wacława Berczyńskiego. To jest bardzo prawidłowe zachowanie i honorowe pana doktora Berczyńskiego, który, będąc w tej chwili podmiotem dyskusji i debaty publicznej, postanowił oddać się do dyspozycji swojego przełożonego, do dyspozycji pana ministra Antoniego Macierewicza. W publicznej debacie Berczyńskim zrobiło się głośno nie tylko wtedy, gdy informował o możliwych przyczynach katastrofy smoleńskiej. Tydzień temu ukazał się wywiad, którego udzielił dziennikowi Gazecie Prawnej. Tam w kontekście przetargu na śmigłowce dla polskiej armii stwierdził, że, tu cytat, to on wykończył karakale. Poseł PO Tomasz Siemoniak uważa, że przewodniczący podkomisji skompromitował się. Jego wywiad sprzed tygodnia i słynne zdanie, że to on wykończył przetarg śmigłowcowy, no przeszło wszelkie granice. Berczyński pracami podkomisji kierował od 2016 roku. Obecnie pełniącym obowiązki przewodniczącego został dr inżynier Kazimierz Nowaczek. I jeszcze jedna rezygnacja i zmiana w Senacie. Senator PiSu Grzegorz Czelej pożegnał się z funkcją wicemarszałka. O szczegółach swojej decyzji mówić nie chce. Złożyłem rezygnację z funkcji wicemarszałka Senatu. A dlaczego? Ze względów prywatnych. Zastąpi go Michał Seweryński. Funkcjonariusze BOR-u będą ponownie przesłuchani w sprawie wypadku z udziałem premier. Śledczy planują też przesłuchania pacjentów ośrodka leczenia uzależnień, którzy byli w pobliżu, gdy Fiat Seicento uderzył w rządową limuzynę w Oświęcimiu. O plany śledczych nasz reporter pytał prokuratora Krzysztofa Dratwę. W poniedziałek w Krakowie mają ruszyć przesłuchania 10 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i będzie mógł w nich uczestniczyć obrońca kierowcy Seicento. W Warszawie zostanie natomiast przesłuchany szef ochrony premier. Zachodzi potrzeba po prostu jakby uściślenia pewnych okoliczności, tym bardziej, że jesteśmy już bogatsi o wiedzę uzyskaną ze znań innych świadków. Kolejne przesłuchania zaplanowano w Oświęcimiu. Śledczy o okoliczności wypadku będą pytać pacjentów ośrodka leczenia uzależnień położonego obok miejsca zdarzenia. Wszystkie zeznania i cały zgromadzony materiał dowodowy zostaną przekazane biegłym, którzy przygotowują kompleksową opinię na temat przebiegu wypadku. Ta opinia będzie miała dla nas szczególnie istotne znaczenie, no ponieważ tutaj zweryfikuje te wszystkie ustalenia, które zostały dokonane do tej pory. Dotychczas przesłuchanych zostało 70 świadków. Prokuratorzy deklarują, że zakończą śledztwo za nieco ponad 2 miesiące. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Z czytaniem książek jesteśmy na bakier. Zaledwie 37% Polaków w wieku co najmniej 15 lat przeczytało w ubiegłym roku jakąkolwiek książkę. Tak wynika z najnowszego raportu Biblioteki Narodowej. Według badań najwięcej czytają osoby młode oraz kobiety, mówi autor raportu Roman Chymkowski. Najwięcej czytają ludzie młodzi, uczęszczający jeszcze do szkół, a najmniej czytają osoby w wieku emerytalnym. Kobiety czytają więcej niż mężczyźni. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski dostrzega jednak w raporcie także i dobre informacje. Od 10 lat mniej więcej poziom czytelnictwa utrzymuje się na tym samym poziomie. Cieszymy się, że ustabilizowała się grupa czytelników, nie tylko tych czytających jedną książkę, ale także tych intensywnych, którzy czytają ponad 7 książek rocznie, bo to jest grupa 10%. W zeszłym roku było 8, więc to jest dobra wiadomość. Badani w 2016 roku pytani o autorów książek, jakie czytają najczęściej, wskazywali Henryka Sienkiewicza. Ale dodajmy, że zaraz za nim znalazła się E.L. James, autorka 50 twarzy Greya. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na północy kraju dziś zachmurzenie duże. Na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, wzrastające stopniowo od północy do dużego i postępujące opady deszczu w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 8 stopni na północnym wschodzie do 12 miejscami na Dolnym Śląsku i na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówią, rośnie nasz kraj, ale my w Castoramie mówimy, niech rosną trawniki. A gdy wzrosty będą za duże, to wyciągnijmy kosiarkę. Spalinową lub elektryczną. Rozpalmy w sobie miłość do grilla o 3, a nawet 4 palnikach. Wpuśćmy nowe pomysły przez stylową furtkę w równie stylowym ogrodzeniu. A my w Castoramie podpowiemy i zainspirujemy nawet zielonych. Poznaj nowy katalog Castoramy, pełen inspirujących pomysłów na ogrody, balkony i tarasy. Także na castorama.pl. Castorama. Razem damy radę. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynu w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, wyświetlacz 5,2 cala za jedyne 799 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I teraz mogę przywitać Państwa oficjalnie w imieniu całej porannej drużyny, w skład której wchodzą Darek Pieruk, Michał Jakubik, Halinka Wachowicz i ja, Wojciech Mann. Witamy Państwa bardzo uprzejmie. Jest godzina 6 i jeśli dobrze widzę 10 minut. Jak zwykle będziemy z Państwem do 9. Prognoza pogody taka sobie, choć w tej chwili za oknem tutaj na Myśliwieckiej bardzo słońce świeci, tak jakby tej prognozy nie słyszało. Mogą Państwo do nas się odzywać. Już są pierwsze listy, pierwsze powitania, a ja przypomnę, 2273 to numer telefonu, SMS-owo 71335 albo mail man@polskieradio.pl. And your soul is feeling all right. Late in the midnight hour. Yeah. You looked at her and you said, she got soul. She got soul. She got summer. Już są pierwsze listy od państwa. To są powitania, oczywiście informacje o tym, że tu i tam pada, a tam znowuż nie pada. Oraz, i to jest ciekawostka, o tak wczesnej godzinie już nie śpią, albo może jeszcze nie śpią, miłośnicy metalu, bo są prośby o jakieś gwałtowne metalowe nagrania. No ja nie przesadzam z tym, dawkuję je i może jeszcze trochę za wcześnie, chociaż są tacy, którzy potrzebują takiego dźwiękowego kopniaka, żeby zacząć dzień z energią. Muzyka oczywiście będzie różnorodna. Zajrzę też do celebrytów, ale to jeszcze za chwilę. Him at his football games, but one of these days I'm gonna tell him the truth about who his old man is, who I was in my youth, about how dreams can die and there's an old dirt road where a house used to stand, used to be our home, but there's a love that's pure, you know it's pure as gold, and sometimes I think about it when I'm driving up on that Cadillac road. A fire starts in the heart, we'll be right back. 21 minut po 6. No, państwo już niektórzy pewnie czekają na ten dźwięk. Życie intymne roślin. W tym miniserialu już cieszyliśmy się z nadejścia wiosny, ale ona ostatnio troszeczkę jakby wyhamowała, jak to widzimy wokół siebie, ale Marcin Gutowski i dr Marcin Zych nadal niestrudzenie jej poszukują. Piękny wiosenny poranek, panie doktorze. Piękny, ale rześki. Bardzo rześki, włożył pan rękawice. No, a co mają mi zęby szczękać? Ale przed sobą widzimy jednak niechybnie nadchodzące zwycięstwo wiosny. Pięknie kwitnące drzewa, krzewy. No, drzewa. Może niezbyt duże i okazałe, ale drzewa. Mamy piękne magnolie przed sobą, więc mamy na co popatrzeć i pokomentować. Zatem w zachwycie spoglądam i zamieniam się w słuch. No, po pierwsze, to są bardzo stare ewolucyjnie rośliny, więc warto przy okazji oglądania ich pięknych kwiatów... O, zapylacz nam nawet poleciał. Bąk, zdaje się. Trzmiel. Ach. Nie pomnę, zimna jednak oddaje się szaleństwu żerowaniu na kwiatach. A my wróćmy do magnolii. To są bardzo stare ewolucyjnie rośliny. No i właśnie ta taka drzewiasto-krzewiastość też między innymi o tym świadczy, ale świadczy o tym również budowa kwiatów. Po pierwsze, te kwiaty są bardzo duże i zbudowane w sposób taki, powiedziałbym, jeszcze nie do końca ortodoksyjny. Jakbyśmy sobie popatrzyli na plan budowy kwiatów wielu roślin, to na ogół ich kwiaty podzielone są na takie piętra, które botanicy nazywają okółkami. Zaczynając od dołu, idąc od zewnątrz, mamy zwykle najpierw piętro kielicha, później korony, później pręciki i słupek. Natomiast u magnolii to nie jest do końca tak oczywiste. Jeżeli popatrzymy na tą część właśnie, gdzie powinien być kielich i korona, to tak naprawdę mamy jedno piętro i to dodatkowo właściwie trudno powiedzieć, że to jest piętro. To jest raczej taka spiralna klatka schodowa. Ciekawe jest to, że w magnoliach nie ma nektaru, co też jest cechą dość pierwotną, ponieważ jak się wydaje, nagrodą dla tych pierwszych zapylaczy wiele milionów lat temu były raczej części kwiatu. To po prostu działało na takiej zasadzie, że zapylacz zjadał część kwiatu. I dziś też tak jest? I dziś też tak jest. Rzeczywiście, jeżeli... Ten trzmiel, który tutaj przylatywał, być może podskubywał sobie nieco te piękne, fioletowe kwiaty magnolii przed nami? A otóż trzmiel to wcale w ogóle by się nimi zapewne nie zainteresował, bo tam właściwie nie ma specjalnie dla niego nic interesującego. Jeżeli już, to bardziej byłyby to chrząszcze. I ta relacja z chrząszczami też jest pierwotną wersją relacji roślina-zapylacz. Co ciekawe, u niektórych magnolii ta relacja jest taka bardzo ścisła, ponieważ niektóre magnolie na dodatek potrafią swoje kwiaty podgrzewać. W środku można się również najeść, obgryzając na przykład bardzo obficie tam występujące pręciki. Warto zatem przyjrzeć się magnolii nie tylko ze względu na to, że jest piękna, ale także ze względu na to, że jest niecodzienna i starożytna. Tak, tak, bo zaglądajmy do środka, bo pręciki to nie koniec, tam są jeszcze słupki. No dobra, to tyle na dziś, bo pan doktor, jak widać, nieco jeszcze przeziębiony. Będzie cieplej. Będzie, będzie. Mam nadzieję, że doktor wyzdrowieje błyskawicznie i będziemy słuchać dalszych opowieści. Słońce powoli wschodzi nad lotniskiem w Palermo. Urlop się kończy, czas wracać do zimnej Warszawy, pisze pan Kacper. Warszawa, no, trochę zimna, ale przestanie być zimna, będzie piękna i wiosenna. Państwo również, jakby się umówili, pytają, czy dziś również będę miał miękkie serce. Nie. Dzisiaj będę stanowczy. Ten program to nie jest koncert życzeń. Zawsze to mówię, bywały wyjątki, ale dzisiaj jestem nieugięty. O, to jest dobre słowo, jestem nieugięty jak nie wiadomo kto. Jestem nieugięty. like an old wagon wheel. Oh, I keep rolling just like an old wagon wheel. There ain't nothing bring me down, 'cause I ain't got no heart to steal. 30 days in the desert, 30 nights in the cold. Oh, 30 days out in the desert, 30 long nights in the cold. Filling up on cheap wine and that Acapulco gold. Zupełnie niespodziewanie zrobiła nam się godzina 6.30. Anna Zaleśna-Sewera już jest w studiu i ma przygotowany dla Państwa skrót informacji. Przewodniczący podkomisji MON do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej odchodzi ze stanowiska. Wacław Berczyński nie podał przyczyny swojej dymisji. Pismo z prośbą o zwolnienie go z obowiązków przesłał do resortu obrony. Minister Antoni Macierewicz opublikował je na Twitterze i poinformował, że dymisję przyjął. Odwiesili togi w geście sprzeciwu wobec reformy wymiaru sprawiedliwości. Ogólnopolską akcję przeprowadzili wczoraj sędziowie. Na kilkadziesiąt minut przerwali pracę. Nie popierają procedowanej w Sejmie ustawy reformującej sądownictwo. Projekt przewiduje m.in. utworzenie w Krajowej Radzie Sądownictwa dwóch zgromadzeń, a także wygaszenie po 30 dniach od wejścia w życie ustawy kadencji 15 członków KRS-u. Nie ma zgody na taką reformę, mówi rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek. naszym zdaniem totalne upolitycznienie organu, który ma chronić sądy od polityki, który ma czuwać nad tym, żeby właśnie konkretny polityk w konkretnej sprawie nie wywierał presji na sąd. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik powtarza, że nie ma odwrotu od reformy. I my się nie cofniemy i mam nadzieję wielką, że sędziowie jednak zachowają pewien dystans do tego, co elita elit przekazuje do środowiska sędziowskiego, mówiąc o tym, że jest zamach na niezależność sądów, niezawisłość sędziowską. Nie ma takiego zamachu. Jest po prostu reforma. A na reformę czekają Polacy, dodał wiceminister. Francuska prokuratura zidentyfikowała sprawcę wieczornej strzelaniny na polach elizejskich w Paryżu. Jego nazwisko nie zostanie jednak ujawnione, dopóki policja nie ustali, czy miał wspólników. W strzelaninie zginął policjant i napastnik. Dwóch policjantów i turysta zostali ranni. Do przeprowadzenia ataku przyznało się państwo islamskie. Tymczasem na Wyspach Brytyjskich po ataku w Westminsterze policja zmienia instrukcje dla funkcjonariuszy. Od teraz mogą strzelać do kierowcy samochodu, używanego jako narzędzie w zamachu. Gdy samochód staje się bronią, nie ma innego wyjścia, jak skierować w jego stronę lufę. Takie zalecenie słyszą teraz funkcjonariusze. Dostali instrukcję, by działać bardziej zdecydowanie i bardziej agresywnie. Dotychczas słyszeliby nie strzelać ku kierowcy, bo ucierpieć mogłyby osoby postronne w wyniku rykoszetu lub utraty kontroli nad pojazdem przez napastnika. Na agresję trzeba teraz odpowiadać agresją, ale prawdopodobieństwo obrażeń u przechodniów na pewno się teraz zwiększy. To kwestia zarządzania ryzykiem. Mówi w Sky News Roger Gray, były policyjny specjalista od broni palnej. Dodajmy, że policja zwiększa liczbę uzbrojonych oficerów w Anglii i Walii. W przyszłym roku będzie ich 10,5 tysiąca, o 1500 więcej niż obecnie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Więcej informacji w Trójce za niespełna pół godziny. Na północy kraju dziś pochmurno, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające stopniowo do dużego. W tej chwili u nas słońce, absolutnie bezchmurne niebo, no ale jest bardzo wcześnie. Tym bardziej, że grożą wedle prognozy nam postępujące opady deszczu, a w górach również śniegu. W sprawie temperatury, a powiedzmy sobie, temperatura się stara, ale jeszcze nie ma tyle siły, ile by chciała pewnie. W Zakopanem 6, w Suwałkach 7, w Białymstoku, Łodzi i Kielcach 8, z kolei Olsztyn, Warszawa, Lublin i Kraków 9 stopni, Koszalin, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań i Rzeszów 10, najcieplej w Szczecinie i Wrocławiu, tam 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, okay, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Przyjdź do salonu lub zadzwoń. 801 801 100. Już drugi rok z rzędu jest najczęściej wyszukiwanym w serwisie Otomoto samochodem dostawczym? A poza tym już 10. rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? To musi być Fiat Ducato. Swoją drogą nic dziwnego. Ładowność do 2200 kg i niezliczone możliwości adaptacyjne. Pozostaje tylko pytanie, którą z wersji Fiata Ducato wybrać. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato już od 68 400 zł netto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut do siódmej. No to skoro obiecałem, to zajrzyjmy do celebrytów. Co tam u nich ciekawego? Wynalazłem, proszę państwa, właśnie 3 informacje, spośród których jedna jest bardzo dobra, druga jest tak niepokojąca, że nie chcę dalej czytać nawet na ten temat notatki czy artykułu, wystarczył mi tytuł. No a trzecia jest taka, że właściwie nie wiem. Zacznę od tej trzeciej, co właściwie nie wiem, bo dotyczy osoby, co właściwie nie wiem, kto ona jest, ta pani. Pani się nazywa, że tylko nie przekręcił, bo będę źle wychowany, Izabela Janachowska. I ona ogłasza, że nie ma czasu na dziecko. No to niby jest prawa, no ale skoro przedarła się do kolorowych gazet, to widocznie kogoś to interesuje. Z kolei mamy tę dobrą wiadomość dotyczącą Borysa Szyca. Otóż narzeczona go wychowała. To jest krzepiące, tym bardziej, że jak dalej czytamy, on troszeczkę był taki niesforny i trochę bawidamek, a teraz narzeczona wzięła za cugle i wszystko jest cudnie pięknie. No i teraz ta wiadomość, której bałem się zagłębić, ale przeczytałem tylko tytuł i no, duże to jest zmartwienie. Duże. Dotyczy dwóch pań, proszę Państwa, Katarzyny Glinki i Joanny Koroniewskiej. No i teraz proszę się trzymać. Jest rysa na ich przyjaźni. Więcej nie mogę powiedzieć. Across the- Państwo próbują testować moją nieugiętość, a pani Kasia pozazdrościła poecie Jankowi, no i napisała taki oto wiersz, bardzo na temat, bardzo taki, powiedziałbym, zgrabny. Oto wiersz. Nieugięty, niczym przedwojenny drut parasolowy, redaktor Mann nikogo dziś z anteny nie pozdrowi. Piosenki na życzenie nikomu dziś nie nada, chwała redaktorowi, a słuchaczom biada. Pani Kasiu, gratuluję. Bardzo ładny wiersz. A propos, i wszystko się zgadza. Będę, mimo podchodów niektórych, jak ta drut ten parasolowy, jak ta skała nieugięta. No dobrze, ile można o tym gadać? There was a time I couldn't live without you, baby. So many things I used to say were a waste of breath. But now I see that I can breathe without you, maybe. And everything you did to me, did to myself. 'Cause everybody falls when they're in love. There's no one at all can get enough. Got everything I'll ever need. I'll never break any piece of your heart. Gotta be love, gotta be true, gotta be you, even when we're apart. I don't wanna fall. I don't wanna fall. I don't wanna fall. I don't wanna fall. Fall in love with you. Oh, oh, oh. Our love, it grows because I know. Państwa, doktor Andrzej Kruszewicz teraz wystąpi, oczywiście pytany przez Darka Pieroga, ale przyznam, że zapowiedź, którą mi podsunięto na temat tej rozmowy, jest dość nietypowa. Ponieważ tak, wiemy, że doktor Andrzej Kruszewicz jest dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Wiemy, że wspaniale opowiada i o ptakach, które bardzo ukochał, i o całej reszcie tej zwierzęcej ferajny tam w zoo. Ja mam w zapowiedzi napisane, że dr Kruszewicz dziś opowie o tym, co można zobaczyć chodząc po ogrodzie zoologicznym. To jest dla mnie ogromne zaskoczenie, bo mi się wydawało, że można zobaczyć zwierzęta na przykład, ale z tym większym zaciekawieniem posłucham. Poszedłem sobie na obchód ogrodu zoologicznego. Słoneczko jeszcze tak trochę grzało, było bardzo sympatycznie. No i zajrzałem do lam, co tam u nich słychać. I właśnie widzę, że siedzą takie, one nie stoją, tylko właśnie się kładą, chowają nogi. Ta wełna wtedy okrywa je, jest tym cieplutko. Pyszczki grzają w słoneczku, są całe szczęśliwe. I tak jeden samiec, trochę rozczochrany, z taką błogą miną grzał się w słoneczku. No i myślę sobie, co on taki błogi, prawda? Zaszedłem z drugiej strony i się wszystko okazało jasne, dlaczego jemu tak dobrze. Otóż dwie wrony skubały mu starą zimową sierść. Szarpały go tam, skubały, ale robiły to na tyle delikatnie, że on to odbierał jako pieszczotę, takie głaskanie. I sobie siedział taki zbłogostanem na pyszczku, a wrony wyskubywały z niego starą sierść, zbierały ją, zbierały, a kiedy już taki spory pęk miała jedna i druga, odleciały do swoich gniazd, żeby wymościć je dla młodych wron. No więc taka trochę kooperacja, prawda? Ty mi dasz trochę wełny stare, a ja cię poczochram. Więc tak to z tym szpakiem i bocianem, które się drapały. Często są takie efekty współpracy albo wzajemnego dopieszczania się wręcz? W zoo to widzimy. W zoo to widzimy. Także żubry, jeśli mają tą sierść wiosenną, też są podskubywane przez wrony i sroki, także bizony. No te właśnie zwierzęta, które mają sporo tej sierści, to muszą jakoś ją tam rzucić. U wielbłądów też można obserwować wrony, które tam podchodzą. Tylko wielbłądy są takie mniej skore do dotykania się. Pieszczoty wzajemne, tak. Oczywiście, jeśli są zwierzęta obok siebie, nawet obce gatunkowo, to jednak no, ta potrzeba pieszczoty jest ogromna. Pieszczota dotyku. Ja kiedyś w azylu miałem takie dwa ptaszki. Był to pierwiosnek i sikorzyca. Zupełnie obcy gatunek gdzieś tam z Himalajów. Pierwiosnek był po urazie skrzydła, ta sikorzyca w jakimś transporcie u jakiegoś handlarza się zawieruszyła, nie wiedział co to jest, to mi oddał. No i te dwa ptaki na początku mieszkały w jednej klatce, ale cały czas się biły. Cały czas to były bójki, kłótnie, wrzaski, więc je rozdzieliłem, postawiłem w dwóch klatkach obok siebie. I co się okazało? Jak sobie ucinały taką południową drzemkę, to spały, prawie się dotykając przez tą klatkę. Prawie. Stały w takiej pozycji, że głowa do ogona. Głowa do ogona, żeby nie patrzeć sobie w oczy. Ale dotykały się po grzbiecie. Zaeksperymentowałem z większą klatką. Wpuściłem je. Na początku też były kłótnie, wrzaski, ale potem, kiedy ucinały sobie drzemkę, to jednak znowu siadały obok siebie, tak żeby się nie widzieć, ale się wzajemnie dotykały po grzbiecie. Także tutaj widać było, że obce zupełnie gatunki, nie lubiące się wręcz ze sobą osobniki, ale jednak ta potrzeba pieszczoty była silniejsza niż cokolwiek. No, to chyba też u ludzi występuje niby obce sobie gatunki, a potrzeba pieszczoty każe się zbliżyć. To taka moja głęboka intelektualna uwaga. Chciałbym życzyć redaktorowi Manowi, aby był niczym skała bazaltowa, trwający nieugięcie na fiordach norweskich, smaganych przez... No widzi pan, nic z tej wypowiedzi nie wyjdzie, ponieważ skończył mi się wątek, a tak miał ładnie przygotowane. No to nic, może następnym razem. Ale dobrze pan zaczął, ja mogę dokończyć. Jestem jak ta skała w tych fiordach, smagany przez bicze wichrów bezlitosnych. O, wspólnie możemy stworzyć jakieś dzieło. A ja w tej nieugiętości otrzymuję już coraz poważniejsze groźby. Mianowicie tutaj w liście od pana Krzysztofa zawarta jest informacja, że on będzie zbierał podpisy o referendum w sprawie puszczenia przeze mnie pewnego utworu. Zobaczymy. Nie ustaliłem jeszcze mojego limitu, ile tych głosów musi być. Nie wiem, czy tyle, co w ogólnopolskich referendach. Milion to za dużo, ale no, pół miliona może, to zastanowię się nad ugięciem. Taking my own advice. in progress. Why save all your dough to have a fancy tombstone? Quest is never out of sight. When I die, not gonna be richest man in the cemetery, and I'll take in my own advice. Would you not wanna destroy everything you can love or hate? Could you not wanna believe anything that you didn't create? Well, it's a work in progress. Well, it's a work in progress. Pani Bożena próbuje mnie podejść i pyta, do której godziny będę nieugięty, żeby wiedziała, o której zadzwonić z prośbą. Nie powiem. Przecież. No i źle mnie odczytał pan Marek, który napisał, że jak tylko dziś usłyszałem, to wyczułem kiepski humor pana redaktora. Nic podobnego. Ja jestem w rewelacyjnym humorze. I wesoły jestem. Proszę Państwa, wprowadziłem w porannej audycji jednorazowo na razie taki kącik starego przeboju. On się spodobał, ale niestety od razu dostałem po łapach, bo napisał słuchacz, który wytknął mi, że ja biorę po prostu jakiś znany przebój, może troszkę inne wykonanie i taką łatwiznę puszczam na antenę, a przecież jest tyle wspaniałych utworów. I mi całą listę przysłał różnych staroci, a ja je wszystkie mam i jeszcze więcej. No więc stanąłem na baczność i pomyślałem, dobra, to będą to rzeczy chyba bardziej zapomniane. Tak jak ta piosenka Randy'ego Stara, After school. Kto to zna? After school. After school. Yesterday I waited for you at the corner candy store, the way I always do. After school. The hours passed, the gang went home, I was left there all alone, waiting just for you. After school, waiting for you. Am I a fool to wait for you the way I